www.attableeg.com, the reviver of Iman. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. میرے بھائی دوست اور بزرگوں, آج جمعہ کا دن ہے. سب مسلمان جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کے ساتھ پانچ بڑے بڑے واقعات متعلق ہیں. یہ پانچ بڑے بڑے واقعات کے متعلق ہونے کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو باقی دنوں کے مقابلے بڑی فضیلت عطا فرمائی. جمعہ کے دن کے ساتھ جو پانچ بڑے بڑے واقعات متعلق ہیں, یہ پانچ بڑے بڑے واقعات کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا, تو اب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں پیدا فرمایا. یہ پہلا واقعہ ہے جو جمعہ کے دن پیش آیا, حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بسایا, جب آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر میں داخل کیا, تو آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہی پیش آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص حکمتوں کی وجہ سے, مصلحتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا, تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہی کے اندر میں پیش آیا. تو آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا, آدم علیہ السلام کا جنت کے اندر میں داخل ہونا, آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا, یہ تینوں کے تینوں واقعات جمعہ کے دن میں پیش آئے ہیں. یہ تین واقعات تو پیش آ گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد کو جمعہ کے دن کی شکل میں باقی رکھا. ملک تو آزاد ہو گیا, لیکن جب سال کہنے میں اگست کے مہینے کی پندرہویں تاریخ آتی ہے تو آزادی کا دن منایا جاتا ہے. جنوری کے مہینے کے اندر میں جب چھبیسویں تاریخ آتی ہے تو آزادی کے دن کو یاد کیا جاتا ہے, تازہ کیا جاتا ہے. جو تاریخی واقعہ پیش آتا ہے اس کو بھلایا نہیں جاتا, اس کو یاد رکھا جاتا ہے. جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو یاد کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. تین واقعات پیش آ چکے ہیں, ایک واقعہ ابھی پیش آنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے, جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو بھی اللہ تعالی نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کریں گے, اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے, دنیا کو جب ختم کرنے کا پکا ارادہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دین جو ہے وہ بھی جمعہ کے دین ہی قائم ہوگا. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا سال ہوگا اور کون سا مہینہ ہوگا. البتہ اتنا ضرور بتایا گیا کہ قیامت کو جو قائم کیا جائے گا وہ بھی جمعہ کے دن ہی میں قائم کیا جائے گا. یہ چار واقعات ہو گئے. اور پانچویں نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس وقت کے اندر میں آدمی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. جسے ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے ساعت مستجابہ. اور ساعت مستجابہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ گھڑی اور وہ مبارک وقت کا کہ اگر اس وقت کے اندر میں کوئی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر دیتا ہے. وہ کون سا وقت ہے جمعہ کے دن کہ اس وقت کے اندر میں جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر دیتا ہے. میرے بھائی وہ سب جانتے ہیں کہ جو قیمتی دن ہوتی ہیں اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شب قدر اس کے اندر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کون سی رات کے اندر میں شب قدر آتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن کے اندر میں ایک وقت ایسا ہے کہ جو بھی آدمی اس وقت دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. لیکن بتایا نہیں جاتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے. مدارس کے اندر میں, اسکولوں کے اندر میں, جامعات کے اندر میں, یونیورسٹیوں کے اندر میں بڑی بڑی کتابوں کا امتحان ہوتا ہے. بخاری کا بھی امتحان ہوتا ہے, ترمذی کا بھی ہوتا ہے, ابو داؤد کا بھی ہوتا ہے اور ابن ماجہ کا بھی ہوتا ہے. بڑی بڑی کتابوں کا امتحان ہوتا ہے. امتحان کے موقع پر پوری کتاب میں 3 سوال آتے ہیں لیکن طالب علموں کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ سوال کون سا آنے والا ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ 3 سوال کے بہانے سے امتحان دینے والا طالب علم ساری کتاب کا مطالعہ کر لے اور ساری کتاب پر اس کی نظر پڑ جائے. جواب تو 3 ہی کا دینا ہے لیکن بہانہ ہو جائے گا امتحان کا اور ساری کتاب پر نظر پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے وقت کو چھپا دیا, بتایا نہیں تاکہ اس بہانے سے آدمی جمعہ کا سارا دن عبادت کے اندر میں گزار دیں. اور اخیری عشرے کے اندر میں جو 10 دن آتے ہیں وہ اخیر کی جو 10 راتیں ہیں وہ تمام کی تمام 10 راتوں کو عبادت کے اندر میں گزار دیں. اگر متعین طور پر بتایا جاتا 1 رات میں عبادت کر دیتا قصہ ختم ہو جاتا. طالب علموں کو بتایا جاتا کہ یہ 3 سوال آنے والے ہیں اس سے زیادہ 1 صفحہ بھی وہ نہ دیکھتا اور اطمینان کر دیتا کہ جب 3 باتیں معلوم ہیں آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کی وجہ سے وقت کو چھپایا کہ کون سے وقت کے اندر میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محدثین کرام کو اور اس امت کے علماء کرام کو کہ انہوں نے قرائن کے ذریعے سے اور اشارات کے ذریعے سے اور علامات کے ذریعے سے احادیث کے اندر میں غور و فکر کر کے آگے کی اور باپ کی عبادتوں کو دیکھ کر اور اوپر کی اور نیچے کی عبادتوں کو دیکھ کر قرائن اور علامت کے ذریعے سے امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ میں اگر سارے کے سارے وقت میں پابندی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ وقت ایسا ہے کہ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معطا امام مالک کی شرح, جو انہوں نے معطا امام مالک کی شرح لکھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 849-850 کے اندر میں جن کی ولادت ہے, 911-911 کے اندر میں جن کا انتقال ہے. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو معطا امام مالک کی شرح ہے, یہ معطا امام مالک کی شرح میں انہوں نے 40 اخبار لکھے ہیں. یہ وہ کون سا وقت ہے جمعہ کے لیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 کے اندر میں پیدا ہوئے، 204 کے اندر میں انتقال فرمایا. جب میں ابھی مسجد کے اندر میں داخل ہوا اور پوری کی پوری سب کو میں نے یہاں مسجد کے اندر میں دیکھا کہ ابھی اذان کے ہونے کے اندر میں 15 منٹ باقی ہے اور 20 منٹ باقی ہے، اور ساری کی ساری سب قرآن مجید کو لے کر کے بیٹھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر میں مشغول ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. طبیعت میں انکساد پیدا ہو گیا، مسرت آ گئی، کیا پیدا ہو گئی اور خوشی آ گئی، کیا ہو گئی کہ اس غیر گزرے دور میں بھی اللہ کے بعد بندے ایسے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو باقی رکھا ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا معمول آپ اپنی زندگی میں باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر میں استقامت بھی عطا فرمائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا کا پورا قرآن مجید زبانی یاد کر لیا تھا، اور 10 سال کی عمر کے اندر میں 1700 حدیث ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی یاد کر لیے تھے. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہونے کا جو وقت ہے جمعہ کے لیے، یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل مل ہے بتا، جیسے کھانے کے اندر میں نمک ہوتا ہے اور نمک بہت تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کرنے کا وقت بہت تھوڑا سا رکھتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجلوس بین الخطبتین، پہلا خطبہ ہو جانے کے بعد امام ایک چند سیکنڈ کے لیے، 30 سیکنڈ کے لیے، 35 سیکنڈ کے لیے جو منبر کے اوپر میں بیٹھ جاتا ہے، فرمایا کہ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. جب امام پہلا خطبہ دینے کے بعد منبر کے اوپر میں بیٹھ جائیں، اس وقت کا انتظار کرو، اور یہ وقت کا انتظار کر کر کے جب یہ وقت مل گیا کہ امام صاحب منبر کے اوپر میں بیٹھ گئے، یہ کوئی 10 منٹ کا وقت نہیں ہوتا ہے، 15 منٹ کا وقت نہیں ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے جو 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے جو 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 10 منٹ کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. لیکن میرے بھائی، تو ہماری یہ غفلت ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے یہ 10 منٹ کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. یہ 5 باتیں میں نے جمعہ کے دن کے متعلق بتائے. آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا، قیامت کا اسی دن کے اندر میں واقع ہونا، اور جمعہ کے دن کے اندر میں دعا کا قبول ہونا، یہ 5 باتیں تو واقعات کے ساتھ متعلق ہیں. آگے علماء نے فرمایا کہ بھائی جمعہ کے دن کے اعمال کون کون سے ہیں، تو جمعہ کے دن کے اعمال بتائے گئے. جمعہ کے دن کے اعمال کے اندر میں پہلا عمل بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی کہ جمعہ کے دن کے اندر میں فجر کی نماز کے اندر میں آپ 2 سورتوں کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر میں پہلی رکعت کے اندر میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر میں سورہ دالت کو پڑھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر آپ کا معمول یہ رہا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر میں پہلی رکعت کے اندر میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر میں سورہ دالت کا پڑھنا. علماء نے فرمایا یہ دو صورتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر میں آخرت کے مضامین ہے، اس کے اندر میں قیامت کے مضامین ہے، اس کے اندر میں مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات کو بتایا گیا، گویا فجر کی نماز کے اندر میں ہمیں یاد دلایا گیا ان صورتوں کی تلاوت کر کے کہ یہی وہ دین ہے کہ اس دین کے اندر میں قیامت واقع ہونے والی ہے، یہ پہلا عمل بتایا گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ من غسل وغسل وابتکر ودنا ودنا من الامام واستمع وانصت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن دوسرا جو عمل ہے وہ دوسرے عمل کے متعلق آپ نے فرمایا من غسل وغسل، جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا، وغسل اور غسل کے معنی آتے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ غسل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت آ گیا، اور جمعہ کی نماز کے وقت کے آنے سے مراد کیا ہے، علماء نے فرمایا کہ پہلی اذان کے ساتھ، جب جمعہ کے دن پہلی اذان ہو، یہ پہلی اذان کے ساتھ وہ مسجد کے اندر میں آ جائے، ایک تو غسل کیا اور اچھی طریقے سے غسل کیا اور پہلی اذان کے ساتھ مسجد کے اندر میں آ گیا، اور غسل کرنے کے بعد احسن الصیام ہے، اس کے بعد جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کے اندر میں سے بہترین لباس کو اس نے پہنا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے تو اس طرح کا استعمال فرمایا، پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آ گیا، اگر پہلی صف کے اندر میں جگہ خالی ہے تو پہلی صف کے اندر میں آ گیا، بیٹھنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تکتی رقاب نہیں کیا، لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلاتا، لوگوں کی گردنوں کو پھلا کے بغیر پہلی صف کے اندر میں آ گیا، دنا من الامام امام سے قریب ہو گیا، وان ستا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ واستمع الى الامام، امام جو خطبہ دے رہا ہے وہ امام کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سننے لگا، دھیان کے ساتھ سننے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا کام کر لیا، غسل غسل کیا، غسل عمدہ غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا، پہلی اذان کے ساتھ آ گیا. ایک مسئلہ بھی سنو، علماء نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے ہو جانے کے بعد جمعہ کے دن جب پہلی اذان ہو جائے تو پہلی اذان کے ہو جانے کے بعد اور کسی بھی کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آدمی جمعہ کی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پہلی اذان کے ہو جانے کے بعد کسی دینی کتاب کے مطالعہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آ جانا ہے. جب پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آ جانا ہے اور دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تو کاروبار کے اندر میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. شیخ عیسی الدین بن عبد السلام جن کو سلطان العلماء کہا جاتا ہے، انہیں دمشق کے جیل کے اندر میں بند کر دیا گیا تھا، اور جیل کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، مین دروازے کے اوپر میں تالا لگا دیا گیا تھا، لیکن جب جمعہ کا دن آتا اور جب وہ پہلی اذان کا وقت ہوتا وہ اپنے کمرے سے نکلتے، اور اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد جو مین گیٹ جس کے اوپر میں بڑا تالا رکھا ہوا ہے وہ بڑے تالے والے دروازے کے پاس آتے تو ان کے ساتھ جیل کے اندر میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وہاں تو دروازہ بند ہے، آپ یہاں سے نکل کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ وسعوا الى ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن پہلی اذان ہو جائے مسجد کی طرف متوجہ ہو جا، مجھے معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے، میں باہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا مجھے کرنا چاہیے، میں نے اذان سنی اور دروازے تک میں آیا اور اللہ سے کہا میرے بس کے اندر میں جتنا تھا اتنا میں نے کر لیا، آگے دروازہ بند ہے اس لیے میں باہر نہیں جا سکتا. وہ جیل میں رہ کر کے بھی جمعہ کی اذان پہلی اذان کے ساتھ نماز کی فکر کرتے ہیں، ہم آزاد ماحول کے اندر میں رہ کر جمعہ کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم پہلے بھی آ جاتے ہیں، بیان بھی شروع ہو جاتا ہے، تقریر بھی شروع ہو جاتی ہے، حوض کے اوپر میں باتیں کرتے رہتے ہیں، وضو خانے کے اندر میں باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غسل کیا, اچھی طریقے سے غسل کیا, عمدہ کپڑے پہنے, عطر کا استعمال کیا, پہلی اذان ہوئی اور پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آئے. کل میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, ابو داؤد شریف کی شروحات کے اندر میں لکھا ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر میں آئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے, تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میری زندگی کے 33 سال گزر گئے, آج 33 سال میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں اذان کے بعد مسجد میں آیا, ورنہ 33 سال سے میرا یہ معاملہ رہا کہ جمعہ کی اذان اور عبداللہ ابن مسعود کا پیر دونوں کے دونوں ساتھ میں ہوتے گئے. ادھر میں مسجد میں داخل ہوا اور ادھر جمعہ کی اذان ہو گئی, لیکن آج مسجد میں آنے والوں میں 4th نمبر پر ہو گیا. حالانکہ 4th نمبر پر آنے والا اتنی تاخیر سے آنے والا نہیں سمجھا جاتا, لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں 1st نمبر پر مسجد میں کیوں نہیں آیا, مجھے 4th نمبر پر آنے کا اتفاق کیوں ہوا. اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو رونے لگے. اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ بعض مرتبہ پہلا خطبہ بھی ختم, بعض مرتبہ دوسرا خطبہ بھی ختم, اور بعض مرتبہ تو تکبیر تحریمہ بھی ختم, بلکہ بعض مرتبہ قاعدے میں لوگ آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ بعض مرتبہ بعض مسلمان جمعہ کی نماز میں بھی مصروف ہوتے ہیں, یعنی جمعہ کے دن بھی ان کی رکعت چلی جاتی ہے. حالانکہ حدیث میں تو فرمایا گیا کہ پہلی اذان کے بعد کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اتنا کام کر لیا, جس آدمی نے اتنے اعمال کر لیے, اور یہ جتنے اعمال بتائے گئے ہیں یہ اعمال کرنے کے اوپر میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے, اس لیے کہ غسل کرنے کے لیے پانی موجود ہے, پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں, عطر لگانے کے لیے عطر موجود ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجد موجود ہے, اذان دینے والے کے لیے مؤذن آئے کے لیے کیا موجود ہے. کل میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بتایا کہ پہلے زمانے کے اندر میں مسلمانوں کی نگاہ کے اندر میں اذان کی کیا وقار تھی اور اذان کی کیا قیمت تھی اور اذان کو کتنا ویلیو پر اور اذان کو کتنا قیمتی سمجھا جاتا تھا. ابو العالیہ کہتے ہیں کن تو جالساً مع عبداللہ ابن عباس فی مسجد طائف وبدا المؤذن والاذان فرأيت ابن عباس يبكي بكاء الطفل فقلت لابن عباس نسمع النداء ولكن لا نبكي ولا نسيء فأجاب ابن عباس لو يعلم الناس ما يقول المؤذن ما ناموا وما استراحوا ولا فرشهم. ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں طائف کی مسجد میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھا تھا, اچانک اذان کا وقت ہو گیا اور مؤذن نے اذان دینا شروع کیا. میرے بھائیوں, آج اذان دینے والے کی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں اور ہماری کمیونٹی کے اندر میں اذان دینے والے کی کوئی قیمت نہیں رہی. راستے پر جھاڑو دینے والا بھنگی, یہ راستے میں جھاڑو دینے والے بھنگی کو جو پگار دیا جاتا ہے اس سے بھی کم کرنے کا پگار مسجد کے اندر میں اذان دینے والے مؤذن کو دیا جاتا ہے. حالانکہ اذان دینا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ عمر ابن خطاب یہ فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم, اگر مسلمانوں نے مجھے خلیفہ نہ بنایا ہوتا میں ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر میں اذان دے کر کے گزار دیتا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے پڑھانے کے کام میں کیوں لگایا, اگر حضرت عمر مجھے پڑھانے کے کام میں نہ لگاتے میں ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر میں اذان دے کر کے گزار دیتا. اذان دینے والے کے متعلق فرمایا کہ جس آدمی نے 7 سال تک اذان دی, اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ 7 سال تک اذان دینا چاہے پگار لے کر کے ہو یا یہ بغیر پگار کے ہو, 7 سال تک اگر اذان دی ہے یہ 7 سال تک اذان دینے والے مؤذن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اچانک آپ نے کہا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین. اے اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما. نظام الدین سے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، رانے سے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، دعوت سے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کر دو. یہ حضرت کی دعا کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی بزرگ ہو. اور یہاں سید الاولین والآخرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما. ہمیں نبی کی دعا دینے کی توفیق نہیں، اور بزرگوں کی دعا دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بزرگوں کی دعا کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نبی کی دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے. کبھی ہمیں بھولنے سے بھی اس کا شوق نہیں ہوتا ہے کہ چلو بھائی صبح فجر کی نماز کے اندر میں جلدی سے پہنچ جائیں اور جانے کے بعد اذان دیں. اگر اذان دیں گے اللہ کے نبی کی دعا بھی دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اغفر للمؤذنین، اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما. جب آپ نے تین مرتبہ یہ دعا فرمائی، فقام عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جڑی آدمی تھے، بہادر آدمی تھے. ایک مسئلے کے سلسلے کے اندر میں جب آئے ازواج متحرات بیٹھی ہوئی تھی، تمام کی تمام خاموش تھی، حضرت حفصہ کھڑی ہو گئے اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے بات کرنا شروع کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابن تو ابھی ہاں، یہ بھی تو اپنے باپ کی بیٹی ہے. مراد کیا ہے کہ جیسے ان کے باپ حق بات بولنے والے ہیں، یہ بھی حق بات کا اظہار کرنے والی ہے. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہا ترکنا یا رسول اللہ نتجادل بالسیوف على الاذان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج نے اذان دینے والوں کے لیے تین مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین. آپ نے تین مرتبہ اذان دینے والوں کے لیے دعا فرمائی. اب مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے آپس کے اندر میں جھگڑے ہوں، وہ کہے گا کہ میں اذان دوں، وہ کہے گا کہ میں اذان دوں، وہ کہے گا کہ میں اذان دوں. آپ نے اذان دینے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا عمر خیر القرون قرنی، یہ میرا زمانہ ہے اور یہ میری صحبت کی برکت ہے اور میرے وجود کی برکت ہے کہ میرے وجود کی وجہ سے تمہارے اندر میں وبی ادھانے کا فری تناب سلم تناب سون، کہ نیکی کے کام کے اندر میں ایک دوسرے سے سبقت، نیکی کے کام کے اندر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ تمہارا جذبہ ہے، یہ تمہارا شوق ہے اذان دینے کا. آگے کی سنو. پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر یہ تمہارا شوق ہے، سیاتی امتی زمانون، سیاتی امتی زمانون، میری امت کے اوپر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یترک الاذان فیہا الفقراء، میری امت کے اوپر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اذان کو غریبوں پر چھوڑ دیا جائے گا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اذان دینے کا کام غریب آدمی، فقیر آدمی، مسکین آدمی، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی کے اندر میں لوگوں کی نگاہ میں جس کی کوئی قدر نہ ہو، ایسے آدمی کو مؤذن بنا دیا جائے گا. ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی نے کہا تھا وقع کما قال، آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو گیا جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن اذان دینے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا تلک الحمن، تلک الحمن، تلک الحمن. اذان دینے والوں کے متعلق فرمایا اے اذان دینے والوں، دنیا والے تمہاری قدر نہیں کرتے ہیں، متولی تمہاری قدر نہیں کرتے ہیں، کمیٹی کے ممبر تمہاری قدر نہیں کرتے ہیں، گاؤں والے تمہاری قدر نہیں کرتے ہیں، میں تمہاری قدر کرنے والا ہوں. تم میرے نام کو بلند کرتے ہو، تمہارے بدن پر میں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تمہارے بدن پر میں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. وقت جا رہا ہے، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ نسمع النداء عبداللہ ولیکن نہ رب کی بلا رسی ہو. عبداللہ بن عباس اذان کی آواز سن کر یہ روتے تھے. ابو العالیہ نے کہا کہ ہم بھی سنتے ہمیں رونا نہیں آتا. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا لو یعلم النار اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے ما یقول المؤذن کہ اذان دینے والا اپنی اذان کہنے میں کیا کہہ رہا ہے ما نام ومسترا علی فرشی. تو اذان کے سننے کے بعد کوئی آدمی اپنی چادر کو گھسیٹتا نہیں بلکہ چادر کو پھینک دیتا اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اتنا کام کرنے کا غسل کرے گا اچھا کرے گا اچھے کپڑے پہنے کا اتنا لگائے گا پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آئے گا پہلی سب میں بیٹھے گا لغو کام نہیں کرے گا تختی اقامہ نہیں کرے گا خاموش رہے گا اور امام کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سنے گا اس پر کوئی پیسہ نہیں. لیکن آپ نے فرمایا اتنا کام کر لو. فکان لہ بکل خطبۃ یخطوها قیام سنۃ وصیامها. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کام کرو ایک ایک قدم کے اوپر میں ایک سال کی نفل نماز اور ایک سال کے نفل وضو کا ثواب ملے گا. یہ ہے جمعہ کا دن. اس کو جمعہ کا دن کہا گیا کہ اتنا کام کر لو. اتنا کام کرنے کی وجہ سے ایک سال کے نفل روزے اور ایک سال کی نفل عبادت کا ثواب ملے گا. یہ میں نے دوسرا عمل بتایا. دو عمل اور اس کے بعد بات ختم. تیسری بات آپ نے بیان فرمائی. پہلے میں نے کہا سورۃ الاخلاص کی سنت سورۃ دہر کو پڑھنا ہے. دوسری بات یہ اعمال بتائے گئے اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ بھائی جمعہ کے دن سورۃ کہاں پڑھنے کا معمول بنا. امت میں ایک مسلمان بھی ایسا باقی نہ رہا ہے مردوں میں اور عورتوں کے اندر میں کہ وہ جمعہ کا دن آنے پر سورۃ کہف کا اہتمام نہ کرے. سورۃ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرو. سورۃ کہف کے اندر میں 12-13 رکوع ہو جاتا ہے. اگر پوری سورۃ کہف پڑھنا ہوتا ہے تو ایسی سورت کے اندر میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. عام آدمی کو جو حافظ تھا حافظ کے لیے شاید 15-20 منٹ ہو جائے گا. علماء نے ساری روایتوں کو جمع کیا اور ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں اگر پوری سورۃ کہف نہیں پڑھ سکتے ہیں اعلیٰ درجہ یہی ہے بہتر درجہ یہی ہے کہ بھائی اس پوری سورہ کہف پڑھو. لیکن اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو فرمایا گیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لو. اگر ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیں گے تو ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب یہ من فتنۃ الدجال دجال کا جو فتنہ آئے گا اسے وہ محفوظ آئے گی نہیں کیا رہے گا. تو سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول کرو. طالب ضامین ہے کتاب عیسائیت کریمہ کے بعد 3 جملے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا کہا. قرآن پڑھنے کا کیوں کہا؟ انہوں نے 3 باتیں لکھی ہیں. تقرب اللہ عز و جل و تحفظ للالفاظ و استکشاف للمعانی. فرمایا قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا قرآن پڑھو گے اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ گے اللہ سے اتنا قرب مل جائے گا ایک حرف کے اوپر میں 10 نیکیاں ملے گی. یہ تیسرا عمل بتایا گیا. چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ سورہ کہف کے ساتھ 25 بارے میں جو سورہ دخان آئی ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یکتب کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم. یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن دنیا کے اندر میں سورہ دخان کے 3 رکوع جس کے پڑھنے میں 5 منٹ کا وقت لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھو. ایک سورہ دخان اگر جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. ایک مکان بنانا ہو لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے یہاں جنت کا محل بتایا گیا. بات اتنی ہے کہ سورہ دخان پڑھنا ہے لیکن یؤمنون بالغیب اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. یہاں سورہ دخان پڑھو اور وہاں یہ فرمایا گیا کہ جنت کا محل مل جائے گا. 4 عمل ہو گئے. وہ دو سنتوں کو پڑھنا ہے وہ اعمال کرنا ہے سورہ کہف پڑھنا ہے سورہ دخان پڑھنا ہے 4 عمل ہو گئے. اور 5 نمبر پر فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعہ الف مرۃ لم یمت حتی یرا نے فرمایا جو جمعہ کے لیے میرے اوپر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور فجر سے لے کر کے مغرب کا کیا نام ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کچھ مشکل نہیں. اور میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ لمبے چوڑے درود شریف پڑھے جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا درود شریف ہے, شارٹ اینڈ سویٹ, بہت مختصر جامع اور معنی درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اتنا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اگر 1000 مرتبہ پڑھ لیا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 مرتبہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والا آدمی لم یموت, اس کی موت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں دنیا میں بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں کون سی جگہ کو مقدر کیا ہے. میرے بھائیوں, میں نے 5 واقعات بتائے, 5 اعمال بتائے. تلک عشرۃ کاملۃ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of